तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। बड़ा दिल नशीं तेरा अंदाज है, बड़ा दिल नशीं तेरा अंदाज है, बड़ा खूबसूरत तेरा नाम होगा। अभी तो मोहब्बत का आगाज है। अभी तो मोहब्बत का आगाज है।